Ja, hallo lieve luisteraar, ja, we zijn live op de Dam. Het gaat nu beginnen. Welkom allemaal! Vandaag allemaal tegen racisme en discriminatie.